Toski pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3069 zł. Teraz za 2379 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejna szansa na rozejm w Ukrainie. W Riadzie rozmowa Amerykanów z Rosjanami. Zespół do spraw deregulacji zasypany propozycjami od Polaków ujawni wyniki prac. Za nami gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2025. Pierwsza taka w historii. W Arabii Saudyjskiej rozmowy w sprawie zawieszenia broni w wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wczoraj amerykańscy negocjatorzy spotkali się w Riadzie z przedstawicielami rządu w Kijowie. Dziś będą rozmawiać z delegacją Kremla. Amerykanie określają toczące się w Arabii Saudyjskiej rozmowy mianem technicznych. Ich celem jest opracowanie szczegółów wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną i rozszerzenie zawieszenia broni na Morze Czarne. Kolejnym krokiem miałby być pełny rozejm. Na czele delegacji amerykańskiej stoją urzędnicy średniego szczebla. Dyrektor do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Andrew Peake i dyrektor Departamentu Planowania w Departamencie Stanu Michael Anton. Doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz poinformował, że delegacje USA, Rosji i Ukrainy spotykają się w tym samym obiekcie w Riadzie. Przewodniczący ukraińskiej delegacji minister obrony Rustem Umerow powiedział, że rozmowy Stany Zjednoczone-Ukraina obejmowały propozycje ochrony obiektów energetycznych, a także infrastruktury krytycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. 5 tygodni i kilka tysięcy propozycji. Społeczny zespół do spraw deregulacji spotka się dziś z premierem i przedstawi efekty prac. Donald Tusk przypomina, że na ostatnim unijnym szczycie przywódcy krajów wspólnoty zobowiązali się uprościć prawo tak, aby obniżyć koszty działania przedsiębiorstw. Do czerwca unijne kraje chcą obniżyć te koszty o 30%. My przyjęliśmy już w sumie kilkaset różnych uwag, wniosków z różnych stron, także ze strony ministrów. Jesteśmy gotowi do przedstawienia takiego pierwszego pakietu niedługo, ale bardzo mi zależy na tym, będę o tym rozmawiał ze stroną społeczną, aby przyspieszyć też te konsultacje, jeśli chodzi o prawo europejskie, tak aby ten polski wkład w deregulację Europy, odbiurokratyzowanie europejskiej gospodarki, żeby był bardzo widoczny i tak szybki, jak to tylko możliwe. Lider zespołu Rafał Brzoska mówi, że w ciągu ostatnich 5 tygodni napłynęło ponad 10 tysięcy propozycji deregulacyjnych, głównie od obywateli. Uważam, że szanse na to, że 50, 60, a może nawet 70% tych propozycji znajdzie uznanie strony politycznej wszystkich opcji, bo chcielibyśmy naprawdę zbudować taki konsensus polityczny, że deregulacja, wzmocnienie gospodarki, pozwolenie obywatelom w tym starciu z biurokracją chociażby czasami zwyciężać, jest czymś, co dla nas wszystkich jest ważne. Nasz rząd dostał ponad 70 gotowych propozycji. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, 24 marca to ostatni dzień na rejestrację komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. PKW czeka na zgłoszenia do końca dnia. Potem każdy wniosek będzie rozpatrywany negatywnie. Na stronach PKW już można przeczytać listę zarejestrowanych komitetów. To 43 pozycje, z czego przy 41 komitetach jest adnotacja zawiadomienie przyjęte. Mamy 41 zarejestrowanych, nie było żadnych odmów. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Mamy teraz te dwa kolejne weryfikacji. Nie zdarzyło się dotychczas, żebyśmy odmówili rejestracji. Kolejny ważny termin to 4 kwietnia. Tego dnia o 16 upłynie termin zgłaszania nazwisk kandydatów na prezydenta. Każde takie zgłoszenie musi mieć dołączone 100 tysięcy podpisów poparcia. PKW zalicza do tej puli również 1000, który jest wymagany przy rejestracji danego komitetu wyborczego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. PKW na razie zarejestrowała 5 kandydatów, 2 kolejnych czeka na weryfikację podpisów poparcia. Trębacz Tomasz Dąbrowski, skrzypek Mateusz Smoczyński, saksofonista Szymon Zawodny i zespół Walk Away znaleźli się wśród laureatów nagród Akademii Fonograficznej w kategorii jazz. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się pierwsza w historii gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2025. Dwie statuetki dla najlepszego artysty jazzowego i za płytę Better odebrał trębacz Tomasz Dąbrowski. Bardzo się cieszę, że Akademia doceniła właśnie tę płytę i też moją działalność. W nowej kategorii album roku jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana zwyciężyła płyta Współgłosy, na której wystąpił chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ja myślę, że ta kategoria powstała dla nas właśnie. Mówił autor projektu Marcel Baliński. Bo My jesteśmy wielkim eksperymentem i my jesteśmy wielką improwizacją. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości odebrała legendarna formacja jazzu nowoczesnego Walk Away. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie coś o Utah Jazz? Nie. Nie w tym serwisie. Krzysztof Włodziewski. Nie, ale chciałem zapytać, czy już jesteś zarejestrowany wśród tych kandydatów na prezydenta? Nie, ja będę 42. A kiedy przedstawisz program wyborczy? Jutro rano? Bo możemy się tak umówić. No to zaczynamy, jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, bo kapitalne mecze zdecydowały o składzie półfinałów w piłkarskiej Lidze Narodów. W tym rewanżowym, zapowiadającym się najciekawiej, Hiszpanie po rzutach karnych pokonali na Mestalla w Walencji Holandię. Po 90 minutach było po 2, po dogrywce po 3. Komentatorzy NOS pozytywnie ocenili grę pomarańczowych, dla Hiszpanów byli surowi. Drużyna Kumana zagrała bardzo dobry mecz, mieli wszystko pod kontrolą, stwarzali okazje i byli zdeterminowani. Hiszpanie właściwie zagrali bardzo źle, jak na mistrzów Europy mogli lepiej. Holandia przegrała, więc w eliminacjach Mistrzostw Świata będzie rywalizować w grupie G z Finlandią, Litwą, Maltą i Polską. Wspaniały mecz pomarańczowych z Hiszpanią to tylko przebłysk tego, co przyniesie przyszłość, podsumował komentator NOS. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Tylko się spodziewać wypowiedzi Michała Probierza. Holendrzy nam nie straszni. Dziś gramy z Maltą. Ciekawe, czy w razie kłopotów nasz selekcjoner porówna rywali do zakonu kawalerów maltańskich, nie tylko dziś słynącego z filantropii. Wczoraj w pozostałych rewanżach 1/4 finału Niemcy po 3 zremisowały z Włochami. Dalej gra die Mannschaft. Francja dopiero po karnych poradziła sobie z Chorwacją. Portugalia po dogrywce z Danią. Jedyny medal dla Polski w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata w Nankin w Chinach, też walczony jakby po dogrywce. Ostatniego dnia w ostatniej konkurencji po srebrny pobiegły nasze dzielne dziewczyny ze sztafety 4x400 metrów. W jej skład wchodziła m.in. nastoletnia Anastazja Kuś. Cieszę się bardzo, że dziewczynami pobiegłyśmy wszystkie na super poziomie. Pokazałyśmy, że sztafeta jest w stanie zdobywać medale na tych imprezach mistrzowskich. Więc co, bardzo się cieszę, że w wieku 17 lat, za miesiąc 18, mogłam zadebiutować w mistrzostwach świata, pobiec kolejny raz sztafetę z dziewczynami, bo jest to super przeżycie, nauka. No i że to zakończyłyśmy medalem, więc bardzo się cieszę. To była wypowiedź Anastazji dla TVP Sport. Poza nią na drugim stopniu podium stanęły Justyna Święter-Setic, Aleksandra Formela i Anna Maria Gryc. Czwarte miejsce, przegrywając brąz o 0,003 sekundy, zajęła w biegu na 60 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska. Jej czas 7 sekund i 74 setne jest nowym halowym rekordem Polski. Ze spraw tenisowych Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie turnieju w Miami po wygranej do 6-1 z Belgijką Elis Mertens. Teraz zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, a w skokach Paweł Wąsek i Dawid Kubacki zajęli drugie miejsce w egzotycznym konkursie duetów w Lahti. Wygrali Słoweńcy Lauro Kos i Angela Niszek. Co jest egzotycznego w skokach narciarskich? No duety, proszę pana. A w ogóle Anastazja Kuś brzmiała jak Pia Skrzyszowska, bardzo podobnie. Tak, rzeczywiście, szybkość wypowiedzi bardzo podobna. A to możemy wymiennie, prawda? Kto się zorientuje? Obie urocze. Poniedziałek deszczowy, przed południem w centrum na Mazowszu i Podlasiu, a po południu na południu Polski. Na południowym wschodzie możliwe nawet burze, według synoptyków, a w Tatrach opady śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 7 stopni w górach na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 15 na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze głos w temacie sportowym. 2 dwójki i 7 trójek. Ja a propos piłkarzy naszych nożnych, bo przed chwilą usłyszałem informację, że tam siatkarze by zagrali lepiej. Trochę się dziwię takiej postawie generalnie osób, które drwią i szydzą z naszych piłkarzy. Po prostu grają tak, jak potrafią, grają na miarę swoich możliwości. Nikt nie oczekuje od polskich hokeistów, że będą wygrywali z Kanadą albo z Finlandią. Tak samo nie oczekujmy od piłkarzy nożnych, no po prostu, nie drwijmy, nie szyćmy. Jak ktoś, tak powiem, nie chce, to niech nie ogląda i się nie denerwuje, tylko sobie odpuści i żyje dalej. Niby głos rozsądku, prawda, Krzysiu? Tak, ale tak, tak. Porównanie meczu piłkarzy ze 140 którąś Litwą rankingu FIFA z meczem hokeistów z Kanadą to chyba nadużycie. Też tak uważam. W każdym razie dzisiaj może być interesujące. A Malta jest 168, gdyby ktoś pytał. Proszę włączyć dzisiaj telewizory. Zapraszamy także do naszych kanałów internetowych o tej porze, choćby na kanał YouTube czy profil facebookowy, tam transmisja wideo rozmowy o polityce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, była ambasador Polski w Rosji, co też istotne, bo będziemy rozmawiać o sytuacji międzynarodowej. Witam panią. Dzień dobry. Polską rządzą dzisiaj bardzo źli ludzie i ona padła ich ofiarą, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na pogrzebie Barbary Skrzypek, swojej wieloletniej współpracowniczki. Czy pani jest bardzo złym człowiekiem? To jest przykra sytuacja, gdzie śmierć, jak wiemy, chyba z powodu zawału serca, no czyli po prostu zmarła osoba, jest wykorzystywana politycznie w jakiś taki totalnie bezwzględny sposób. Smutne to jest i ja bym się chyba wolała już nie przyczyniać do tego, żeby dalej to rozkręcać i kontynuować, bo to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale Jarosław Kaczyński mówi, że dzisiaj w Polsce jest demokracja walcząca, wykorzystuje cytat z Donalda Tuska i mówi, że Barbara Skrzypek jest pierwszą ofiarą. Czy ona jest rzeczywiście ofiarą dzisiejszych rządów? Ja nie jestem zwolenniczką akurat tego stwierdzenia demokracja walcząca. Demokracja powinna być bez żadnych epitetów. Natomiast związek pomiędzy przesłuchaniem, minęło kilka dni, a potem śmiercią, no jest logicznie żaden i nic nie zostało dowiedzione. Po prostu kilka dni wcześniej odbyło się przesłuchanie, a kilka dni później osoba zmarła. I czasem jak słucham, to mam wrażenie, jakby to się stało tego samego dnia, w ogóle w czasie przesłuchania, a przecież to jest nieprawda. Pani minister, dzisiaj kolejna runda rozmów w sprawie rozejmu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, którą Rosja wytoczyła Ukrainie. Tym razem się spotykają Amerykanie z Rosjanami. O co gra Ameryka? Czy Ameryka gra dzisiaj o jak najlepsze warunki sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, czy gra o reset z Rosją? W ogóle moje wyrazy uznania dla pani redaktor, ujęcie tej wojny, wojna, którą Rosja wytoczyła Ukrainie, bo ja już słyszę nawet często w polskich mediach, że się mówi wojna w Ukrainie. No to nie jest właśnie wojna w Ukrainie, tylko wojna, którą wszczęła Rosja i która dzisiaj się toczy także na terytorium Rosji. Takie są konsekwencje. Natomiast to, co chce osiągnąć najwyraźniej prezydent Trump, to jest jakieś zakończenie wojny. I tutaj warunki wydają się dla niego mniej znaczące, natomiast dotrzymanie tego zobowiązania wobec własnego elektoratu, który tutaj jest kluczowy, żeby było zawieszenie, żeby był po prostu koniec, jest najwyraźniej kluczowe. I rzeczywiście odbyły się rozmowy z Ukrainą, stroną ukraińską. Dzisiaj mają się odbywać ze stroną rosyjską i widać, gdzie jest kłopot. Po stronie ukraińskiej jest gotowość do rozejmu, rozejmu całościowego. Jest też gotowość do rozejmu cząstkowego, z tego co słyszymy, czyli żeby objąć nim infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę energetyczną, chociaż to jest super trudne odróżnić jedne ataki od drugich. A po stronie rosyjskiej jest cały czas manewrowanie i mówienie, że w zasadzie oni nie są zainteresowani, chyba że zostaną spełnione warunki, a warunki są nie do przyjęcia, bo to jest zaakceptowanie już tego, co terytorialnie sobie przywłaszczyli, łącznie z tym, czego jeszcze nie zdołali zdobyć, ale już włączyli jakby do państwa rosyjskiego, demilitaryzacja Ukrainy. Czyli w zasadzie poddanie się, bo demilitaryzacja Ukrainy jest poddaniem się dzisiaj Ukrainy. Milionowa armia ukraińska, najlepiej w Europie przećwiczona, miałaby być rozwiązana, ale Steve Witkow, który spotkał się z Putinem, mówi, że właściwie obwody chersoński, ługański, zaporoski, doniecki są rosyjskojęzyczne. Krym, tam się odbyło referendum, które my wiemy w Europie, że to referendum no nie odbyło się tak bez żadnych nacisków. I że one właściwie powinny przypaść Rosji albo być pod kontrolą Rosji i że Putin zamówił po zamachu na Trumpa portret Trumpa, modlił się za niego. Ten portret Witkow przywiózł do Ameryki po rozmowach z Putinem. W jaką stronę to wszystko idzie? Czy chodzi o to, żeby robić interesy z Rosją, żeby po prostu się podzielić Ukrainą tak, że Rosja bierze terytorium, Ameryka bierze surowce? Tutaj jest duża, zimna, bardzo transakcyjna gra geopolityczna, którą toczy nowa administracja. Przede wszystkim, taka jest moja ocena, chodzi o odciągnięcie Rosji od Chin. Chiny są z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych głównym oponentem, a Rosja jest tym graczem, który może być w przekonaniu Amerykanów albo bliżej Chin, albo bliżej Stanów Zjednoczonych i jej odciągnięcie od Chin ustawiałoby Stany Zjednoczone w lepszej pozycji geopolitycznej. I Ukraina, ta konfrontacja tutaj najwyraźniej jest postrzegana jako mniej istotna i wszystko to, do czego się no, przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, że jednak fakty są odzwierciedlone, czyli że mówi się to, co się zdarzyło. Rosja napadła na Ukrainę, a nie Ukraina sama jest winna. Ukraina jest suwerennym krajem, a te regiony zostały napadnięte i siłą są okupowane. No, strona amerykańska dzisiaj to przedstawia inaczej i dla Polski całe wyzwanie jest takie, że dla nas Amerykanie są sojusznikami. No my, tak jest, niezależnie co mówią, są sojusznikami, a równocześnie my nie możemy zacząć opisywać rzeczywistości koło naszych granic, że białe jest czarne, a czarne jest białe i musimy te rzeczy godzić. Tu jest sojusznik, a tu jest jednak twardy nasz interes, który w którym jest mówienie, że Rosja napadła, Rosja jest agresywna. Co więcej, Rosja mówi, że chce mieć wpływ na bezpieczeństwo także naszego regionu. To jest po prostu fakt. To było w papierach położonych na stół tuż przed inwazją. To się ciągle powtarza w wypowiedziach różnych osób reżimu. Że chce rozmontować wschodnią flankę NATO, między innymi Polskę przyciągnąć do siebie. Znaczy nie tyle do siebie, co stworzyć z nas taką strefę buforową. Buforową, ale my nie chcemy być strefą buforową. Europa będzie się dozbrajać. Polska, i tutaj przechodzimy do pani resortu, część pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy ma być przeznaczona na zbrojenia. Jaka to będzie część pieniędzy i co przez to, czy na przykład zielona transformacja miast ucierpi na tym, że część pieniędzy zostanie przeznaczona na dozbrajanie? Powstaje nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Jako pierwsi w Unii Europejskiej przesuwamy na takie cele, takie duże środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To jest ważne, bo te środki zostają w ramach KPO. Przesuwamy z projektu przeznaczonego głównie na inwestycje samorządowe, zielona transformacja miast, ale tam także zostają duże środki, a więc projekty zgłoszone do zielonej transformacji miast przez samorządy są i będą kontraktowane i realizowane. Natomiast nowy fundusz nie jest na zbrojenia. To jest ważne. To znaczy my nie możemy zakupywać uzbrojenia z tego funduszu. Jego głównym celem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Czyli na przykład schrony. Tak. No więc znaczna część pójdzie też do samorządów. To jest ważne. Tylko na inne inwestycje niż no niestety zielone, czyli związane z bezpieczeństwem podwójnego zastosowania inwestycjami typu parking, który jednocześnie jest schronem, ale na przykład droga, która udźwignie ciężki sprzęt także. To jest na cyberbezpieczeństwo, też bardzo potrzebne w samorządach inwestycje. Możliwość doinwestowania kapitałowego prywatnych i publicznych spółek zbrojeniowych. Inwestycje w badania, w technologie. To jest ten szeroko rozumiany obszar bezpieczeństwa i obronności. Ale czy tu jest jakiś konflikt, kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi? Media tak donoszą, że tymi pieniędzmi MON chciałoby zarządzać, ale z drugiej strony to chyba są w pani dyspozycji te pieniądze. Te środki, zielona transformacja miast jest w Ministerstwie Funduszy. Natomiast istota tego nowego funduszu jest taka, że on jest horyzontalny. To znaczy tam są środki związane z Ministerstwem Aktywów, ewentualnie według decyzji do inwestowania i spółek Skarbu Państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, negocjacje z samorządami, więc tu jest dużo horyzontalnych, potencjalnych beneficjentów. Będziemy pracować nad tym funduszem absolutnie w porozumieniu z tymi kluczowymi ministerstwami, także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I tutaj merytoryczna rola MON-u moim zdaniem jest absolutnie oczywista. Ale to u pani taka zostaje te pieniądze. Wiodąca, merytoryczna. Natomiast ten element dzisiaj negocjacji na przykład z Komisją Europejską, bardzo skomplikowany, no to jest specjalizacja Ministerstwa Funduszy, choć zawsze przy tych negocjacjach może być i są często przedstawiciele innych ministerstw, bo to po pierwsze czyni te negocjacje bardziej transparentnymi, a po drugie bardziej skutecznymi. Jednym z waszych sztandarowych projektów miało być obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dlaczego ta ustawa nie jest głosowana? Prace już są na ukończeniu. W czwartek miniony wszyscy się spodziewali, że to wejdzie pod głosowanie. Lewica stawia weto. Nawet ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że pytana jak zagłosuje w sprawie składki, powiedziała, że na pewno nie będzie za. To jest, przypominam, zobowiązanie koalicyjne zawarte explicite w umowie koalicyjnej, pod którą wszyscy się podpisaliśmy. Ustawa wyszła z rządu, więc jest ustawą rządową, nie poszczególnych klubów, tylko ustawą rządową. I co mogę powiedzieć? No budzi zdziwienie takie podejście do zobowiązania koalicyjnego, rządowej ustawy, gdzie nagle koalicjant wypiera się własnej umowy koalicyjnej. To jest rozwiązanie potrzebne, to jest robienie porządków po polskim nieładzie. Mówiliśmy i chyba wszyscy mówiliśmy w kampanii wyborczej, że to obciążenie dla mikroprzedsiębiorców, przecież sama Lewica mówi, że mikroprzedsiębiorców należy wzmocnić, więc to obciążenie dla mikroprzedsiębiorców jest nadmiarowe, prowadzi do zamykania setek tysięcy firm i trzeba tę ulgę dać po to, żeby te firmy mogły się rozwijać i przecież płacić. płacić składki zdrowotne. Plus... Ale koalicjanci nie chcą, żeby Szymon Hołownia w kampanii prezydenckiej miał jakiś sukces? Ja nie sądzę, żeby to szło w tą stronę. Oczywiście jest tak, że Polska 2050 bardzo dużo o tym mówiła i postawiła sobie to zobowiązanie koalicyjne jako szczególnie ważne i wiele wysiłków to włożyliśmy. No, o co chodzi? Ale on jest wspólny. Trudno mi powiedzieć, o co chodzi. Powiem szczerze, i to uderza w rząd, nie jest potrzebne. Razem to zrobiliśmy, razem wyszła ta ustawa. Warto to zrobić z korzyścią dla wszystkich, zwłaszcza, że jest bardzo jasno powiedziane, że ani złotówka nie ubędzie systemu ochrony zdrowia. Panie ministrze, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to może chodzi o pieniądze. Słyszę nieoficjalnie od polityków zbliżonych do rządu, że nie ma pieniędzy. Minister finansów nie ma kilku miliardów, które trzeba by było dołożyć do budżetu NFZ-u, gdyby obniżyć tę składkę. Są. Ja rozmawiałam z ministrem finansów. Zresztą on sam wielokrotnie to mówił i się zobowiązywał, że na to pieniądze zostały zabezpieczone, więc one są. No to o co chodzi? Mam nadzieję, że to zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przegłosowane i nie będziemy takich dziwnych rozmów. To nie jest wina oczywiście pani redaktor. Pani redaktor pyta o to, co się dzieje, ale musieli jako koalicjanci toczyć. Dlaczego Szymon Hołownia jest dopiero na czwartym miejscu w sondażach prezydenckich za Rafałem Trzaskowskim, za Karolem Nawrockim i nawet za Sławomirem Mentzenem, który nie chce odpowiadać na żadne pytania, tylko ucieka przed dziennikarzami? Tu akurat, jeśli chodzi o Mentzena, myślę, że te ucieczki przed dziennikarzami w końcu odbiją się także na jego sondażach. No bo no, ale na razie państwo rośnie. Trochę reprezentujecie ludzi. Jak ktoś nie chce z państwem rozmawiać, to nie daje szansy ludziom, żeby usłyszeli także w mediach tradycyjnych, a nie tylko w mediach społecznościowych. Zostało nam tylko minuta na antenie Trójki. Jest marszałek Hołownia teraz w bardzo intensywnej trasie. Właściwie od tygodnia, od kiedy wziął urlop, ruszyła pełnokrwista, pełnoskalowa, duża kampania wyborcza. Jeździ po całej Polsce i myślę, że to znajdzie odzwierciedlenie, jak spotka się z ludźmi, porozmawia z ludźmi, a bardzo w tym jest dobry i taki otwarty na interakcje. Myślę, że to się znajdzie odzwierciedlenie w poparciu. Ale nie za późno zaczyna? Jest marszałkiem, bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki. Tu chyba bezdyskusyjnie wszyscy uważają, że tę funkcję pełni bardzo dobrze i nie chciał porzucać tej funkcji dla kampanii, ale równocześnie, jak już zbliża się ten termin wyborczy, to wziął urlop, wszystko pozostawił władzie na chwilę w Sejmie i jest w kampanii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z nami zostaje. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o sporach w koalicji. Ciąg dalszy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Bosch. 8 kg. Speed Perfect. Program Higiena Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1649 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ważna wiadomość. Prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Wectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Czy wiesz, że wybór autoryzowanego serwisu Volkswagena to inwestycja na lata? Po pierwsze, zyskujesz wiarygodną historię serwisową, która potencjalnie pozwoli ci uzyskać wyższą cenę przy odsprzedaży auta. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Volkswagenów czteroletnich i starszych. Zyskujesz najwyższą jakość obsługi i oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Ciąg dalszy drugiej rundy rozmów o pokoju w Ukrainie. W Riadzie rozpoczęło się spotkanie delegacji USA i Rosji. Wczoraj w Arabii Saudyjskiej Amerykanie rozmawiali z delegacją ukraińską. Władze w Kijowie oczekują porozumienia w sprawie częściowego rozejmu dotyczącego obiektów energetycznych, infrastruktury cywilnej i zapewnienia swobodnej żeglugi na Morzu Czarnym. Kolejny dzień kampanii prezydenckiej. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat weźmie udział w konferencji prasowej w Senacie. Kandydat trzeciej drogi Szymon Hołownia będzie na spotkaniach z wyborcami w Radio Domiu i Pionkach, a popierany przez PiS Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości odsłonięcia w Ciepielowie pomnika poświęconego Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Na konferencjach prasowych w Nysie i Raciborzu pojawi się z kolei kandydat partii Razem Adrian Zandberg. Mieszkańcy Paryża zagłosowali za przekształceniem 500 ulic w piesze strefy i tereny zielone. Niedzielne referendum to kolejna inicjatywa paryskiego ratusza, która ma ograniczyć korzystanie z samochodów i poprawę jakości powietrza w stolicy Francji. Jak pisze Reuters, Paryżanie w zdecydowanej większości opowiedzieli się za dalszym poszerzaniem zielonych stref. Według oficjalnych wyników 66% zagłosowało na tak, przeciwko było 34%. Pełny serwis Trójki o 8. Rzut oka na mapę zachmurzenia. Wygląda to tak, że niemal w całym kraju będzie dziś pochmurno i będzie też padać. Na wschodzie do południa, po południu przede wszystkim na południu kraju. Uśmiechniętym słońcem ten poniedziałek nas do siebie nie zachęci, ale niech deszcz nas też nie zniechęca, bo wciąż IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną w zlewniach Pisy, Górnego Ełku, Górnej Legii i Górnej Noteci. Halo, 2 2 7 3. Co do tych siatkarzy i piłkarzy, to muszę powiedzieć jako ciekawostkę, że w młodym wieku jeździłem na obozy sportowe jako siatkarz i w miejscach, gdzie były obozy piłkarskie i w sparingach my jako siatkarze przeważnie wygrywaliśmy z tymi chłopcami, którzy trenowali piłkę. Ale to były sparingi w piłkę czy w siatkówkę, bo to w sumie sporo może zmienić w tej historii. A propos sparingów, zapraszam do sparingu właśnie, słuchaczy i słuchaczki. Mniejsza gra za kilka minut. Kto wygra, wybierze piosenkę na koniec porannej audycji. No i też słowo się rzekło, wybierze słowo dla mnie na jutro, dowolne, żeby trochę mi zadanie utrudnić. Zgłoszenia przyjmuje Staszek Perzyna, oczywiście 2 2 7 3. A grają Manic Street Preachers. Sytuacja wygląda następująco. Mamy jednego uczestnika, który zgłosił się do mniejszej gry, ale nie mamy drugiego lub drugiej uczestniczki. I mamy teraz, drodzy państwo, 3 minuty i 34 sekundy nowości od Meli Kotelu Giralfa Kamińskiego, by tę sytuację naprawić. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszam. Chyba wiolonczela na koniec. Mela Kotelu Giralf Kamiński w trójce, a mamy za 19 minut dziewiątą. Mniejsza gra. I pięknie, i pierwsza poniedziałkowa, pierwsza w tym tygodniu, mniejsza gra właśnie się rozpoczyna. Jest z nami Leon z Pruszkowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Leonie. Proszę się pochwalić, ile pan ma lat? 10 lat. To jest odwaga dopiero, drodzy państwo. Bardzo się cieszę, że Leon jest z nami, ale z nami także pan Artur z Gorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan Artur, który ma więcej niż 10 lat. Tak, ma więcej 10 lat i bardzo mi jest fajnie i miło, że mogę zagrać sobie 10-latkiem. Czyli pan Artur ma co najmniej 11 lat, ale w dowód nie będziemy zaglądać. Uznajemy w każdym razie, że nieco starszy. Leon losował, tak wylosował i tak wybrał, że będzie odpowiadał jako drugi, więc zaczynamy od pana Artura. Panie Arturze, pierwsze pytanie w mniejszej grze. Ostatnio zakupiła meble ogrodowe za 3,5 miliona złotych, o czym informowaliśmy dziś w trójce. W strukturach tej organizacji pracuje 570 10 kontrolerów lotu. I jak się nazywa polski państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym? Kurczę, akurat, no nie mam pojęcia, nie odpowiem, nie wiem. Ale to bardzo specyficzny skrótowiec. Ja panu powiem ten skrótowiec, niech będzie PASZP. Polska Agencja... I dalej nie wiem. A no to nie będzie punktu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. To by była poprawna odpowiedź w tej sytuacji. A może za mało wyraźnie to ży powiedziałem, wyszło PASZP. I pan szukał czegoś na szy. No właśnie, przepraszam. Nie, to moja wina w takim razie. Biorę to na siebie, ale punktu nie ma. I przechodzimy do Leona. Leonie, czy jesteś z nami? Jestem. Upewniam się tylko. Czekasz na pytanie, więc pierwsze pytanie do ciebie. Po spektakularnym zwycięstwie 1-0 nad Litwą w piątek nasza piłkarska reprezentacja zmierzy się dziś z kolejnym zespołem. To podpowiem kraj, który ma dwa języki urzędowe. Z którą reprezentacją dziś zagrają biało-czerwoni? Z Hiszpanią? Nie, niestety nie z Hiszpanią. I może nawet na szczęście nie z Hiszpanią zagrają dziś biało-czerwoni. To Malta. Malta będzie dziś przeciwnikiem reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. Prawda, Paweł? Na Narodowym, tak. Na Narodowym. No to 0-0 po pierwszej serii pytań w mniejszej grze i wracamy do pana Artura. Panie Arturze, ukazuje się już równo od 80 lat. To pierwsze zdanie opisu. Teraz będzie drugie. Dokładnie od 24 marca 1945 roku. To tygodnik katolicki podejmuje tematy społeczno-kulturalne i polityczne. Na jego łamach publikowali m.in. Władysław Bartoszewski, Zbigniew Herbert, Leszek Kołakowski, Tadeusz Kudliński, Stanisław Lem czy Karol Wojtyła. Proszę podać tytuł tego pisma. Ojej, tutaj znowu będzie pudło. Niestety nie wiem. Tygodnik powszechny. Chodziło nam o tygodnik powszechny, o którym dziś pewnie sporo także będzie w mediach przy okazji jego 80. rocznicy powstania. No to, Leonie, szansa przed tobą, by zwyciężyć w mniejszej grze. Okay. Uwaga, uwaga. W porannej audycji dzisiaj mówiliśmy także o karach za nieopłacenie ocena czas, ale przy okazji tego tematu pojawiło się takie hasło Szary Kowalski. No i ustaliliśmy wspólnie w czasie audycji, że Kowalskich, pań i panów jest łącznie w Polsce około 135 tysięcy, ale to nie jest najpopularniejsze polskie nazwisko. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Niestety nie. Myślę, że to mało popularne nazwisko, Leonie. Nowak. Nowak to jest to najpopularniejsze nazwisko. Tak się czasem mówi. Typowy Nowak, typowy Kowalski. A to oznacza 0-0 i będzie dogrywka, panowie. Panie Leonie, panie Arturze, kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam opis pewnej rzeczy, pewnego przedmiotu. Opisy kolejne z tego, kolejne zdania tego opisu i można odpowiadać wiele razy, aż usłyszymy poprawną odpowiedź od któregoś z was. Bez zgłaszania się po prostu podajemy prawdopodobną odpowiedź. Zaczynamy dogrywkę. Czy pan Leon jest gotowy? Mhm. Czy pan Artur jest gotowy? Zwarty i gotowy. W takim razie rozpoczynam. Uwaga. Przydaje się na zakupach, choć na zakupach nie każdy używa tego słowa. Masło? No, na razie nie mamy dobrej odpowiedzi. Może mieć duże lub małe oczka. Dobra. Wciąż nie słyszę dobrej odpowiedzi. Potocznie mówi się tak o sporcie, który uprawiają na przykład Bartosz Kurek, Wilfredo Leon czy Tomasz Fornal. Siatka? I w końcu padła ta odpowiedź i to pan Artur odpowiedział poprawnie. Tak, chodziło nam o siatkę. O siatkę, która daje dziś zwycięstwo panu Arturowi z Gorzowa Wielkopolskiego. Leonie, bardzo ci dziękuję za udział w mniejszej grze. Ja tak samo. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i zapraszamy częściej do trójki oczywiście. A pan Artur wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Seven Nation Army chciałem piosenkę. No, czyli będzie Jack White dzisiaj. Dobrze, tak. Dobrze, bardzo się cieszę. Rozgrzejemy się o poranku. O, właśnie, fanfary miały być jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja życzę Leonowi dużo szczęścia i w ogóle gratulacje za to, że podjął chęć i walkę. Ja myślę, że tak, że tu się należą wielkie, wielkie brawa. Leonie, może chcesz kogoś pozdrowić w takim razie w ramach Nagrody Pocieszenia? Nie wiem. Chyba nie. Bardzo dobrze. Trzeba być asertywnym także. Tego dzisiaj się również uczymy. A pan Artur jeszcze może podać słowo na jutro dla mnie. Mówiliśmy, że będzie taka prestidigitator. No, już kiedyś chyba było, ale jest trudne. Wtedy się na nim wywaliłem, więc tym razem się nie wywalę i będzie dobrze. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Pozdrowienia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I Leona, i Pruszków także pozdrawiamy. Czasami to my państwa pytamy, na przykład w mniejszej grze, a czasami to państwo zadają nam pytania i dają zadania na poranek, choćby takie. Spotkałem się z taką opinią, że wypalanie traw przede wszystkim pozytywnie wpływa na to, że zmniejsza się populacja kleszczy. I chciałem właśnie zapytać, czy ktoś, kto jakby jest ekspertem, mógłby się na ten temat wypowiedzieć. Więc dzwonimy do pana Marcina Wierzchowskiego, zastępcy nadleśniczego z Nadleśnictwa Skierniewice. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. To jak jest z tymi kleszczami? Czy to dobrze, że się wypala trawy, bo kleszcze umierają? Znaczy, na pewno nie jest to dobrze. Jest to takie ewidentne strzelanie z armaty do... Do kogo? Ten suspens jest zbyt długi. Halo, halo, panie Marcinie. No nie. Nie, proszę państwa, zostawimy państwa na razie z tym zawieszonym tym pytaniem, a było tak blisko odpowiedzi. Może jeszcze uda się do tej kwestii wrócić. Jak u Hitchcocka, chociaż akurat tego nikt nie reżyserował, ale wracamy do pana Marcina Wierzchowskiego. Panie Marcinie, to teraz już może się uda. O co chodzi z tymi kleszczami? Czy to dobrze, że wypalamy trawy, bo kleszcze umierają? Źle robimy, gdyż nawet jeżeli gdzieś zabijemy jakiegoś kleszcza przy okazji wypalania trawy, to niszczymy ogromną ilość organizmów, które są pożyteczne dla człowieka i wzbogacają przyrodę. Giną młode ptaki, ssaki. Jest to niebezpieczne dla ludzi. Powoduje często wypadki drogowe. Absolutnie wypalanie trawy jest złą czynnością. Nie powinniśmy tego robić. I mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwości. Marcin Wierzchowski, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Skierniewice o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Dziękuję bardzo. A teraz na zakończenie od zwycięzcy mniejszej gry, pana Artura z Gorzowa Wielkopolskiego, The White Stripes, Seven Nation Army. Forget back